masz mieć przygody nowe, teraz będzie becikowe. Zapładnia torty tysiące, twoja chipa, moje prącie. Chciałaś zrywać te orzechy, teraz jedź odwiedzić Czechy. Nie wiem czy to jest rozsądne, że nie patrzysz na dni płodne, ale w topa, ale wpadka, jesteś tak jak twoja matka. Ty to wiesz, ja to wiem, jutro stąd zawijam się. Co ty dziwko mi tu wkręcasz, to Mohamed Ali będziesz. Zapłodniłem cały kraj za pomocą moich jaj. Tylko nie mów nic o alimentach. Ty Jowita dupie daj, bo ty spierdala la la. I trzeba było wtedy skończyć w rękach. Zapłodniłem cały kraj za pomocą moich jaj. Tylko nie mów nic o alimentach. Ty Jowita dupie daj, bo ty spierdala la la. I trzeba było wtedy skończyć w rękach. Dobra, robię drugą zwrotkę, zapłodniłem se dorodkę, Hanie, Basie i Karinę. Zapłodniłem wszystkie świnie, one mają owulację, a ja zwiększam populację. Seta ciąża już poczęta, order mam od prezydenta. Wczoraj byłaś wyruchana, jutro czekaj na bociana. Bocianowi kark już siada, znowu niesie kaszojada. Nie dostaniesz dziwko blika, mam na koncie komornika. Przez podobne incydenty muszę płacić alimenty. Zapłodniłem cały kraj za pomocą moich jaj. Tylko nie mów nic o alimentach. Ty Jowita dupie daj, bo ty spierdala la la. I trzeba było wtedy skończyć w rękach. Zapłodniłem cały kraj za pomocą moich jaj. Tylko nie mów nic o alimentach. Ty Jowita dupie daj, bo ty spierdala la la. I trzeba było wtedy skończyć w rękach. Znowu sądy, znowu dramat. Kolejna szmata zalana. Wiecie, świecie, co mam w planach. Pobić rekord Chingischana. Będzie udawana troska. Całą skrzynkę mam we wnioskach. Jeżowska kłamała ziom. Wszystkie gnoje moje są. Musiałem zostawić dom. Zabierdalam do lombardu. Muszę kombinować wciąż. Na debatach heben kartów. Dziecko w syfie, brudnych ścianach. W oknie siedzi kurwa stara. Moje pieniądze przepala. Przepierdala na browara. Zapłodniłem cały kraj za pomocą moich jaj. Tylko nie mów nic o alimentach. Ty Jowita dupie daj, bo ty spierdala la la. I trzeba było wtedy skończyć w rękach. Zapłodniłem cały kraj.